विमोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय देवाधिदेवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गणार्चिताय त्रैलोकनाथाय पुरांतकाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मुखाम्भोज विकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमादि मुनींद्र वंद्याय गिरीश्वराय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय।